श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। केशव चंद्र सेन और नवविधान। नवविधान में सार है। श्री रामकृष्ण प्रसाद ग्रहण करके जरा विश्राम कर रहे हैं। इतने में राम, गिरेंद्र तथा और भी कई भक्त आ पहुँचे। भक्तों ने माथा टेक कर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्रीयुत केशव चंद्र सेन के नवविधान की चर्चा चली। राम श्री राम कृष्ण से, महाराज मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता कि नवविधान से कोई उपकार हुआ हो। केशव बाबू अगर सच्चे होते तो फिर उनके शिष्यों की यह दशा क्यों होती। मेरे मत से उनके भीतर कुछ भी नहीं है। जैसे खपरे बजाकर दरवाजे में ताला लगाना, लोग सोचते हैं इसके खूब रुपये हैं, झनकार हो रही है, परंतु भीतर बस खपरे ही खपरे हैं। बाहर के लोग भीतर की खबर क्या जाने। श्री राम कृष्ण, कुछ सार जरूर है, नहीं तो इतने आदमी केशव को क्यों मानते हैं, शिवनाथ को लोग क्यों नहीं पहचानते। ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा कभी होता नहीं, परंतु संसार का त्याग किए बिना आचार्य का काम नहीं होता। लोग कहते हैं यह संसारी आदमी है, यह खुद तो कामनी और कांचन का छिपकर भोग करता है और हमसे कहता है ईश्वर ही सत्य है, अर्थात संसार स्वप्नवत अनित्य है। सर्वत्यागी हुए बिना उसकी बात का सब लोग नहीं मानते। जो लोग संसार में पड़े हैं उन्हीं में कोई कोई मान सकते हैं। केशव के घर द्वार कुटुंब परिवार था, अतएव मन भी संसार में था, संसार की रक्षा भी तो करनी होगी, इसीलिए इतना लेक्चर उसने दिया। परंतु अपने संसार को बड़ी मजबूती में रख गया है, कैसा दामाद है। मैं उसके घर के भीतर गया, देखा बड़े बड़े पलंग हैं। सांसारिक काम करने लगे तो धीरे धीरे ये सब आ जाते हैं। भोग की ही भूमि संसार कहलाती है। राम, वे पलंग और मकान केशव को हिस्से में मिले थे। महाराज आप कुछ भी कहें, परंतु विजय बाबू ने कहा है, केशव सेन ने मुझसे कहा था, मैं ईसा और गौरांग का अंश हूँ और तुम अपने को अद्वैत का अंश बतलाया करो। और उसने क्या कहा था आप जानते हैं? आपको कहा था वे भी नवविधान के हैं। श्री रामकृष्ण और सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, परमात्मा जाने मैं तो यह भी नहीं जानता कि नवविधान का अर्थ क्या है। सब हंसते हैं। राम, केशव की शिष्य मंडली कहती है ज्ञान और भक्ति का समन्वय सबसे पहले केशव बाबू ने किया है। श्री राम कृष्ण आश्चर्य में आकर, यह क्या, तो फिर अध्यात्म रामायण है क्या। नारद श्री रामचंद्र की स्तुति करते हैं, हे राम वेदों में जिस परब्रह्म की कथा है वह तुम ही हो, तुम ही ब्रह्म ही मनुष्य के रूप में हमारे पास हो, तुम्हें ब्रह्म को ही हम मनुष्य देख रहे हैं, वस्तुतः तुम मनुष्य नहीं हो, वही परब्रह्म हो। श्री रामचंद्र ने कहा, नारद तुम पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम वर मांगो। नारद ने कहा, राम और क्या वर मांगूँ, अपने पाद पद्मों में मुझे शुद्धा भक्ति दो और अपनी भुवन मोहिनी माया में कभी फंसा न देना। इस तरह अध्यात्म रामायण में केवल ज्ञान और भक्ति की ही बातें हैं। फिर केशव के शिष्य अमृत की बात चली। राम, अमृत बाबू कैसे हो गए हैं। श्री राम के, हाँ उस दिन मैंने बड़ा दुबला देखा। राम, महाराज अब लेक्चर की भी बात सुन लीजिए। जब खोल में पहला धावा मारा गया तब साथ ही कहा गया केशव की जय। आपने कहा था बंधी तलैया में ही दल, यहाँ दल शब्द पर श्लेष है। दल शब्द के दो अर्थ हैं, काई तथा संप्रदाय होता है। इसी पर एक दिन लेक्चर में अमृत बाबू ने कहा, साधु ने कहा है सही कि बंधी तलैया में दल होता है, परंतु भाइयों दल चाहिए, संगठन चाहिए। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, दल चाहिए। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण, यह क्या है। राम राम, यह भी लेक्चर है। फिर यह बात उठी कि कोई कोई जरा अपनी तारीफ चाहते हैं। श्री राम कृष्ण, निमाई संन्यास का नाटक हो रहा था, केशव के यहाँ मुझे ले गए थे। वहाँ सुना, न जाने किसने कहा, ये दोनों केशव और प्रताप गौरांग और नित्यानंद हैं। प्रसन्न ने तब मुझसे पूछा, तो फिर आप कौन हैं? देखा केशव एकटक मेरी ओर देख रहा था। मैं क्या कहता हूँ यह सुनने के लिए? मैंने कहा, मैं तुम्हारे दासों का दास रेणु की रेणु हूँ। केशव ने हंसकर कहा, यह पकड़ में नहीं आना चाहते। राम, केशव कभी कभी आपको जान दी बैप्टिस्ट बतलाते थे। एक भक्त, और कभी कभी आपको 19वीं सदी के चैतन्य बतलाते थे। श्री राम, इसके क्या माने? भक्त, अर्थात अंग्रेजी की इस शताब्दी में चैतन्य देव फिर आए हैं और वे आप हैं। श्री राम कृष्ण अन्य मनस्क होकर, खैर वह तो जैसे हुआ, अब यह बतलाओ कि हाथ कैसे अच्छा हो। अब बस यही सोचता हूँ कि हाथ कैसे अच्छा हो, उनके टूटे हुए हाथ से मतलब है। त्रैलोक्य के गाने की बात चली, त्रैलोक्य केशव के समाज में भगवत गुणानुवाद कीर्तन करते हैं।